ligi lolie kobanga te moninga pe ya ya pesa rendez-vous et pas beaucoup tala kaka si la biso la ngai baba na boye go soki ngale ki na lobie oyo le kobanga ka mikolo te nzambe wo ndenge nini nga na banga yo oyo kata soni tene lokola galekio soki yo ligi lolie kobanga te moninga pe ya ya pesa rendez-vous et pas beaucoup tala kaka si na biso la ngai baba na boye go soki ngale ki na lobie oyo le kobanga ka mikolo te nzambe wo ndenge nini nga na banga yo oyo kata soni tene lokola galekio pesa rendez-vous et pas beaucoup tala kaka si na biso la ngai baba na boye soki ngale ki na lobie oyo le kobanga ka mikolo te nzambe wo ndenge nini nga na banga yo oyo kata soni tene lokola galekio bakala tuna sekrena de la luna ebisa yoro yanda amure okakaka ngai na kokaka te babenga kaka yumba anzambe ya kana mokili milimo ya bato sala bato na boka anzambe ya kana mokili milimo ya bato sala bato na boka Leki ya yatika ye Namo tozalaka na mandi yangu Anzambe ya kana mokili